kung kwentong katatakutan din lang ang pag-uusapan, ay iisa lang ang pinagmamalaki ko dyan. Yan ay si Lolo Anselmo. Isang mabiyayang umaga po sa inyo. At sana ay magustuhan nyo ang kwentong ibabahagi ko. Tungkol ito sa pakikipagsapalaran ni Lolo sa buhay niya laban sa mga aswang. Laking Lolo po ako kasi maagang nagkahiwalay ang nanay at tatay ko. Kaya sina Lolo Anselmo at Lola Pasita na ang tumayong mga magulang ko. Kaming dalawa ni Lolo, masasabi kong sanggang dikit talaga kami. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, si Lolo Anselmo ay walang sawa sa pagkukwento sa akin ng mga naranasan niya. Madalas na kwento na niya, pero ikukwento pa niya ulit. Kaya naman, kabisadong kabisado ko na ang bawat detalye. Masasabi kong totoo lahat yon, dahil hindi siya nagkakamali maski isang detalye sa mga kwento niya. Siguro yon ang dahilan kung bakit naging interesado ako sa mga katatakutan at kababalaghan. Nahilig tuloy ako noong magbasa ng mga comics na nakakatakot. At ngayon naman ay manood at makinig ng mga horror sa YouTube. Alam kong marami pa rin ang hindi naniniwala sa mga aswang. Pero ako, ni Katiting ay wala akong pagdududa. Dahil nasaksihan ko rin ang ilan sa mga kwento ni Lolo nung maging apo na niya ako. Ang una kong ibabahagi sa inyo ay kung paano nagsimula ang pakikipagtunggali ni Lolo Anselmo sa mga aswang. Noong araw daw ay hindi talaga siya naniniwala sa mga aswang. Pero nung dumating nga ang isang senaryong yon sa buhay niya, ay doon niya napagtanto na totoo pala sila. Binata pa si Lolo Anselmo noon. Kasalukuyan siyang nangangahoy sa gubat nang dumaan ang isang dalaga na napakaganda sa paningin niya. Nahiya siyang lapitan kasi torpe daw siya noon. Nung tumingin sa kanya yung babae, nagbaba siya ng tingin at yumuko. Kaya nagpatuloy na ito sa paglalakad. Tapos tsaka niya hinabol ng tanaw. Nalabat first sight daw ang binatang Anselmo. Mula noon ay palagi niyang inaabangan ang babae sa kakahuyan. Isang beses pa lang niya kasi yun nakita. Halos kilala niya lahat sa baryo nila. Pero yung dalagang yun ay hindi pamilyar sa kanya. Sinasadya niya na tagalan ang pangangahoy sa pag-asa na makikita niya ito uli. Pero dumaan ang mga araw, bigo siya. Hanggang unti-unti na niya itong nakalimutan. Isang hapon, inabutan si Lolo Anselmo ng ulan sa pangangahoy. Nagulat siya nang biglang may magpayong sa kanya. Pagtingin niya ay yung dalagang natitipuhan niya na matagal na niyang inaasam na makita uli. Grabe yung kabog ng dibdib niya. Hindi niya maitago yung saya at kilig. Nauna pang nagpakilala sa kanya yung babae sa pangalang Norinda. Kaya ayun, nagpakilala na rin siya habang naglalakad sila sa ulan na magkasukob sa iisang payong. Ay nagkwentuhan sila ng konti. Nung tinanong ni Lolo Anselmo kung saan ito nakatira, ay hindi sinabi ng babae. Sa halip, sinabi nito na hanggang doon na lang niya maisusukob sa payong ang binatang Anselmo. Kailangan na rin daw nitong bumalik sa bahay bago magdilim. Gusto sanang ihatid ni Lolo para malaman niya ang tinitirhan. Pero tumanggi yung babae, kaya nakontento na lang siya na ihatid ito ng tanaw. Nagulat na lang si Lolo at nagtaka dahil parang ang bilis na wala ng dalaga sa paningin niya. Para daw siyang bulang naglaho habang papalayo. Napakamot na lang siya ng ulo at inisip na namalikmata lang siya. Hindi tumigil si Lolo hanggat hindi niya nalalaman ang bahay ng magandang dalaga. Nagpatulong siya sa mga kaibigan niya para malaman ito. Nung mga panahon na yon, nagsisimula ng kumalat ang balita sa baryo nila na meron daw gumagalang mga aswang. May nabiktima ng araw, pero hati ang mga tao sa paniniwala rito. May naniniwala, meron namang pinagkibit-balikat lang ang balitang yon. Sabi ng iba, posibleng mabangis na hayop sa gubat ang may kagagawa nang natagpo ang bangkay na wakwak ang dibdib. Pero yung matatanda, naniniwala silang aswang ang may kagagawan nun. Isang gabi, humahangos na kumatok sa bahay nila lolo ang isang lalaki na sapo ang balikat at tagiliran. Nadali raw siya ng aswang. Mabuti na lang at nakatakas pa siya. Albularyo kasi ang tatay ni lolo at gumagamot ng walang bayad, kaya dito tumakbo yung lalaki. Nilapatan muna nito ang lalaki ng paunang lunas gamit ang kung ano-anong mga dahon. Kinabukasan ay inutusan niya si lolo na kumuha ng mga kakailanganin pang dahon at mga ugat-ugat na matatagpuan lang sa gubat. Agad namang sumunod si lolo at tinungo ang gubat. Nahirapan siyang hanapin ang uri ng dahon na pinapakuha ng tatay niya, hanggang sa magawi siya sa pinakadulong bahagi ng gubat. Nagulat siya nang makita roon si Norinda na mag-isang naglalakad. Gusto na sana niyang tawagin at lapitan ang dalaga, pero naisip niya na mas mabuti kung susundan na lang niya ito ng palihim, nang sa gayon ay malaman niya ang tinitirhan nito. Ganun nga ang ginawa niya. Ingat na ingat siya dahil ayaw niyang maramdaman ng dalaga ang presensya niya, lalong ayaw niyang malaman na sinusundan niya ito. Hindi naman siya nabigo. Nakita niyang pumasok si Norinda sa isang bahay. Tuwang-tuwa si lolo. Masaya siyang umuwi, bit-bit ang mga pinapakuha ng tatay niya at ang ngiti sa labi dahil sa natuklasan.